Boleh tak puasa satu bulan Rejab, Syaban hingga Ramadan tak berhenti, iaitu 3 bulan turut-turut? Jawabnya tak boleh. Jangan amal lagu ni kerana bercanggah dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang salah faham. Nabi ni dia tak puasa Rejab dan Syaban sebulan. Cuma Nabi suka berpuasa daripada bulan lain, hak banyaknya bulan Rejab Syaban lah. Bukan tiap-tiap hari. Melayu ni hak jahil faham tiap-tiap hari. Seorang laki-laki dia nak puasa selama sebulan penuh. Nah, Nabi kata tak boleh. Dia kata tu saya gagah. Tak boleh. Ha. Tu saya kuat. Dah mu kuat pun 15 hari dia boleh puasa selama 1 bulan. Selang sehari puasa Nabi Daud. Kalau kita lebih daripada selang sehari, kita lebih pada Nabi Daud. Tak boleh. Syaban masuk 10 kena berhenti puasa. Nabi kata idza intasafa min Syaban fala tasumu. Jikalau sama masuk 15 dah bulan Syaban, jangan kamu puasa. Mereka qada atau hak kita rutin dah Senin kami. Faham? Jangan tu kata ulama yang tafsirkan hadis haram. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili mentafsirkan mengatakan haram hukumnya puasa sunat selepas 15 Syaban. Rejak jangan buat pasal orang tua kita semai puasa penuh. Puasa penuh ni satu bulan Ramadan. Kalau kita ambil orang lain penuh, maka kita telah menyamakan martabat orang lain dengan Ramadan. Allah tak suka tengok orang lain penuh, dia nak tengok Ramadan penuh. Kerana Ramadan penghulu segala bulan. Nah, jadi orang lain penuh agak ni sami dia dua untuk ngulu. Takkan boleh dua je kekek dalam satu kampung. Nah, ah, gerak.